z nami Lincoln. Brat z nami to cieniu, który zrób status. Daj za to. Z nami Lincoln. Wypić z nami to cieniu, który zrób status. Daj za to. Za nas zimny browar i temperatura i tempo fura i tętno jak sakura. Więc popyj z nami, wszystko jedno gdzie jesteś. Czy robisz drinka na plaży, czy pijesz i myślisz. Rozgrzany asfalt my na rozgrzanych ławkach. Wy plus rap, alkohol, kluby, to jest zajawka. Ej, słońce widzisz, słońce odbite w szybach. Nie w naszych betach, tylko w naszych blokach. I kawał życia, balkony, gdzie stare baby chcą się smażyć. To jest gorący urcynów, nie jesteśmy dziś na plaży. Drinki w plastikowych kubkach i browar w butlach. W puszkach, wszystko jedno, z bardaki z kufla. U dzieciaki piłkę grają, chłopaki blanty palą. Znowu jest upał i wszyscy tu zostają. Jesteś dobrym ziomem, odbij się na dni. Jutro będzie tak samo, więc znowu wpadnij. Pożyj z nami Lincho, brat z nami to w cieniu, który znów zatuta i każdy blok. Pożyj z nami Lincho, wypij z nami bro w cieniu, który znów zatuta i każdy blok. Pożyj z nami Lincho, brat z nami to w cieniu, który znów zatuta i każdy blok. Pożyj z nami Lincho, wypij z nami bro w cieniu, który znów zatuta i każdy blok. To czym tętnią kluby nocą, w furach pewnią tuby nocą. Nie, nie chcą pokazać jakie majtki, jakie buty noszą. Chcą pokazać dupy gościom, chcą pogadać o przyszłości. Latem polskie miasta nocą, nadmorskie kurorty nocą. W mieszczeniu nie piją noc, to seks na plaży. Marzy im się seks na plaży, uprawiają seks na marze z każdym. Goście piją więcej, ktoś tam pali jointa w chuj gorąco. Przyskurwiają się, że non stop stoją w korkach. 30 stopni w cieniu, browar w parku sztuki. Chcą pokazać nam jak im gusta, kto pieje magnum. Czasem piją z nami równo silą się na rekordy. I przypadkiem kostki lodu wpadają im za dekolty, co? Ha, goście piją tak, że chodzą w popsek. Na plażach tu nie chodzą w wody, chociaż wolą topless. Bo i drugie połowy robią się zazdrosne. Ty chciałbyś wrzucić je do wody, chociaż już z tego wyrosłeś, ziom. Pęka słupek, ty tęci imprezka total. Gdy wchodzimy do klubu, barmani marzą o urlopach. Gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć, wiesz? Ej, gdyby dało się ciśnienie zmierzyć, naukowcy mogliby w to nie uwierzyć. Pożyj z nami Lincho, brat z nami to w cieniu, który rzuca tutaj każdy blok. Pożyj z nami Lincho, wypij z nami bro w cieniu, który rzuca tutaj każdy blok. Pożyj z nami Lincho, brat z nami to w cieniu, który rzuca tutaj każdy blok. Pożyj z nami Lincho, wypij z nami bro w cieniu, który rzuca tutaj każdy blok.